poika Pohjanmaalta, ison talon renki. Vaan kun pääsen pian päälle, vaan kun paha henki. Rairatiralla ja väärän koivun alla, kun ei ollut tilaisuutta puhualla panna, niin piti panna väärän koivun alla. Äiti kehui tytärtänsä, mulla likka fiini, vaikka roikkuu paska pallit pillun karvois kiinni. Rairatiralla ja väärän koivun alla, kun ei ollut parempaa paikkaa missä panna, niin piti panna väärän koivun alla. Kulli nosti leukojansa niin kuin iso herra. Pillu nuoli huuliansa, tyrkkäs tänne kerran. Rairatiralla ja väärän koivun alla, kun ei ollut parempaa paikkaa missä panna, niin piti panna väärän koivun alla. Äiti kehui tytärtänsä, mulla likka nätti, vaikka sille kulku sälli kuppataudin jätti. Rairatiralla ja väärän koivun alla, kun ei ollut parempaa paikkaa missä panna, niin piti panna väärän koivun alla.